چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان للمشرکین نہیں ہے یہ لائق مشرکوں کو یعنی مشرکوں کو یہ کام سجدہ ہی نہیں ڈیزرو ہی نہیں کرتے اس کام کے کیا اَن یعمرو مساجد اللہ کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں کس حال میں شاہدین علی انفسہم بالکفر کہ جب خود اپنے اوپر کفر کی شہادتیں دے رہے ہیں توڑ کے بات کرنے سے سمجھ آتی ہے نا یعنی مشرکوں کو یہ لائق ہی نہیں کیا لائق نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں کس حال میں کہ اپنے نفسوں پہ تو بھی کفر ہے ایسے لوگ کر بھی لیں کوئی کام تو کیا ہوگا اولئک حبطت اعمالہم ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے وفی النار ہم خالدون اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اصل میں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہیں انما یعمر مساجد اللہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں کون من آمن باللہ نمبر ایک لکھے گا جو اللہ پر ایمان لایا اور کون والیوم الآخر آخرت پہ ایمان تھا یعنی جن کو پتا تھا کہ ہمیں ہمارے عملوں کے در بدلے قیامت کے دن ملیں گے تیسری بات وَأَقَامَ الصَّلَا نماز قائم کرنا چوتھی بات وَآتَ الزَّكَا زکات کا ادا کرنا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اور نہ ڈرے مگر اللہ سے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے یہ کام کر لو تو فَأَسَا أُولَٰئِكَ يَكُونُ مِنَ الْمُهْتَدِينَ تو پھر امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے اتنے کام کر کے پھر بھی امید دلائی یقین نہیں کہا کہ پھر یقیناً یہ لوگ کامیاب ہیں بلکہ کہا کہ ہاں اتنے کام کر لو ان کاموں کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ واقعی پھر تم اس کے لیے ڈیزرو کرتے ہو کہ نہیں کرتے اس میں کچھ مشکل لفظوں کو دیکھتے ہیں جیسے یامرو کا لفظ دو جگہ آیا عین میم را سے ہے امر کا معنی ہوتا ہے آباد کرنا عمر لفظ جو ہے وہ بھی اسی سے ہے آباد کرنے والا عمران اس کا مصدر ہوتا ہے اسی سے بھی لفظ عمارت ہے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا عمارت ویران یعنی آباد کی ہوئی چیز اور عمارت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے خراب خرابی اب یہاں بات کی گئی کہ مسجدوں کو آباد کرنا مشرکوں کا کام نہیں پہلی بات سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے تو بیک گراؤنڈ کو دیکھیں شان نزول کو دیکھیں گے تو یہاں مشرکین مکہ کو خطاب کیا گیا وہ خانہ کعبہ کے مجاور تھے شروع سے خدمت کرتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے ہی یہ رواج چلتا آ رہا تھا شروع میں توحید پہ تھے کام کرتے رہے کرتے رہے گزرتے وقت کے ساتھ ان کے عقائد کے اندر شرک آ گیا پھر وہ خانہ کعبہ جو توحید کے نام پہ بنا تھا وہاں بت بھی آئے تمام تر شرک کے باوجود وہ مسجد حرام کی خدمت کرتے ہی رہے اس بات پہ بڑے خوش تھے کہ ہم اللہ کے گھر کی حفاظت بھی کرتے ہیں اس کی ٹیک کیئر بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے بتوں کو بھی خوش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل پہ کمنٹ دیا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ مشرکوں کا یہ کام ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں یہاں ایک لفظ پہ غور کیجئے گا کہ مسجد نہیں مساجد اللہ آیا کرتے تو تھے وہ بیت اللہ کی حفاظت مسجد تھی اس وقت تک تو تھی ہی وہی چیز سامنے مسجد نبی بھی ابھی تک نہیں سامنے آئی تھی لیکن اگر وہ آ بھی گئی تو یہاں مسجد کی جگہ مساجد کا لفظ بولا کیوں اس سے وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ خانہ کعبہ ایک اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ بیت اللہ ایک بنیاد ہے اور اس کے بعد پھر ساری مسجدوں کے لیے یہی حکم ہے یعنی یہ تمام مساجد کا قبلہ و مرکز ہے کیونکہ جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ بھی ان میں رخ بھی تو اسی بیت اللہ کی طرف ہی کیا جاتا ہے اسی لیے عربوں میں واحد کے لیے جمع کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا تھا اور اسی طرح یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت تک کے لیے قانون دے دیا کہ چاہے بیت اللہ کی مجاور بن بیٹھیں یا بعد میں مسجدیں بنا کے وہاں شرک کے اڈے قائم کر لیں لیکن اس حال میں کہ وہ خود شرک پہ ہیں اپنے اندر انہوں نے بھی شرک کو ختم نہیں کیا تو پھر ایسی ان کی آبادیاں اللہ کی نظر میں آبادیاں نہیں اولئک خبطت اعمالهم. کتنا ڈرانے والی آیت ہے. یہ نہیں کہا کہ سینما گھر بنا کے بیٹھ گئے, یہ نہیں کہا کہ کوئی کلب بنا لیا اور وہاں ڈانسنگ ہو رہی ہے. کہا کیا جا رہا ہے, جو مسجد بنائے لیکن مسجد بنانے کے باوجود اپنے عقائد میں, اپنے نظریات میں اور اپنے اعمال میں اگر شرک ہے تو ایسے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں. بنانے والوں کی تو بات الگ ہے, ہم سب کے لیے اس میں ایک عمل کی بات ہے کہ ہر مسجد کو مسجد نہ سمجھو, ہر مسجد کے ڈبے میں چندہ نہ ڈال دو. تمہیں نہیں پتا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے, پہلے تحقیق کر لو, کیونکہ مسجدوں کے اندر بھی شرک اٹھتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ شرک جو برے صغیر پاک و ہند میں آیا وہ تو آیا ہی مسجدوں کے ذریعے سے. آج بھی دیکھیے جو درگاہیں ہیں لوگوں کی اور مزار بنے ہوئے, ہر مزار پہ مسجد ہے. تو کیا آپ کا خیال ہے وہاں پانچ وقت اذان نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. کیا وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی؟ پڑھی جاتی ہے. کیا قبلے کی طرف منہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. لیکن اللہ کو شاہدین علی انفسہم بالکفر, یعنی آپ دیکھیں یہ بھی نہیں کہا کہ خود کفر کرتے ہیں. یہاں لفظ پہ غور کیجئے کہ یہ گواہی دیتے ہیں کس بات کی؟ شرک کی. یعنی اس لفظ میں گواہی کا ذکر ہے, شاہدین, کہ یہ اپنے شرک پر خود ہی گواہ ہیں. یہ خود تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں, لیکن در حقیقت یہ اپنے شرک کی گواہی دیں گے. اپنے ظاہری کاموں پر فخر کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں شرک ہے. انہوں نے اپنی مرضی کا دین بنا لیا, انہوں نے سوچا کہ ہم کچھ بھی کہہ دیں گے وہ بات جو ہے وہ ہو جائے گی. کیونکہ اب دیکھیں کہ جو یامرو ہے نا آبادی, یہ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک حسی آبادی اور ایک مانوی آبادی. یعنی ایک بالکل جس کو آپ فیل کر سکتے ہیں, مثلا مسجد بنانا, اس کی زیب و زینت کرنا, اس کی حفاظت کرنا, صفائی کا خیال کرنا, وہاں کی ضروریات پوری کرنا, عبادت کے لیے وہاں جانا, یہ بھی اسی میں آتا ہے. اسی طرح مانوی آبادی کیا ہوتی ہے کہ نام کی مسجد تو ہو لیکن روحانیت نہ ہو, لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہ ہو. مسجد تو ہے, ہدایت کا مرکز نہیں رہی, آپس کے جھگڑوں کا ہی ذریعہ بن گئی, کرسیوں کے لیے وہاں جنگ ہونے لگی, عہدوں کے لیے بات ہونے لگی. مسجد ہے لیکن وہاں پہ اللہ کا دین بلند نہیں ہو رہا, اپنے نام بلند ہو رہے ہیں. تو لہٰذا ایسی مسجدوں کی آبادی وہ آبادی ہی نہیں. سورت بقرہ کی آیت 114 میں بھی ہم پڑھ چکے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ مسجد کی آبادی صرف وہاں نماز پڑھنے کی ہی نہیں بات, بلکہ مسجدیں آباد کب ہوتی ہیں؟ جہاں سے تعلیم اور ہدایت کے سرچشمے پھوٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو دیکھ لیجئے, آپ کے وقت میں وہ مسجد بھی تھی, وہ مدرسہ بھی تھی اصحاب صفہ کے لیے, وہ عدالت بھی تھی تصفیہ کرنے کے لیے, وہ قضاء بن جاتی تھی مشورے کرنے کے لیے. یعنی مسجد ایک پورا یونٹ ہے. آپ آج کے دور میں اگر یہ کہیں کہ آپ مسجد بنائیں اور اس کو پانچ وقت صرف نماز کے لیے خاص کر دیں, یہ زیادتی ہوگی, یہ مال کا صحیح استعمال نہیں ہوگا. اگر آپ کسی مسجد کو دن میں پانچ دفعہ تو چھوڑیے, اب تو کہتے ہوئے بھی افسوس ہی ہوتا ہے, بعض مسجدیں تو صرف جمعے کے جمعے کھلتی ہیں. آپ بتائیے کہ ہفتے کے باقی چھ دن آپ نے کیا کیا؟ تو اگر کوئی مسجد ہے تو باقی چھ دن وہاں باقی اور کام کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہاں تعلیم ہو, وہاں سکول بنے, اسی بلڈنگ کو آپ مسجد اور سکول دونوں کے لیے استعمال کریں. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہو گیا کہ مسجد اتنی پاک اور معتبر چیز ہے, اس کو کچھ نہ کہو, اس کے علاوہ اور چیزیں لو, اس کے ساتھ الگ سکول بناؤ. ایسا نہیں ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھیے کہ کچی اینٹوں کی مسجد تھی اور کچھ بھی نہیں تھا, لیکن 80 کے قریب صحابہ صفحہ وہاں رہتے تھے, چبوترا سے ایک بنا ہوا تھا وہ وہاں رہتے, دن میں پڑھتے رات کو کام کرتے. میں نے ایجپٹ میں ایک چیز دیکھی تھی جب ہم گئے تھے, یہی جو مشہور یونیورسٹی بھی ہے جامعۃ الازہر, تو ان کی مسجد بھی ہے ایک وہاں. یعنی ہم جب گئے تو شام کا وقت تھا, تو کسی نے کہا کہ یہ یہاں پہ جائیں گے, تو دیکھا اب اتنی بڑی مسجد تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی بڑا ہال اور چاروں طرف برامدے ہیں, اور کیا دیکھا کہ وہاں تھوڑی تھوڑی جگہ پہ لوگ ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے نا, کہیں کوئی ہلکا ہو رہا ہے کہیں کوئی پڑھا رہا ہے, تو بعد میں پتہ کیا چلا کہ یہ مسجد ہے, صبح کے وقت جب اسٹوڈینٹس کا وقت ہوتا ہے تو یہ کلاس رومز بن جاتے ہیں اور بعد میں شام تک رات کو یہ مسجد ہوتی ہے. اتنا اچھا لگا یہ دیکھ کے کہ آپ, ورنہ میں سوچوں کہ اتنی بڑی مسجد ہے, یہاں تو لاکھوں لوگ لگ رہا ہے سما جاتے ہوں گے, تو کتنے لوگ کیا نماز کے لیے آتے ہیں, لیکن وہ پورا تعلیمی ادارہ ہے, پوری بڑی سی مسجد, بہت پرانی مسجد ہے. تو لہٰذا یہ چیز جو اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ مسجد کو اگر مسجد ہی صرف رکھیں گے تو ہدایت نہیں آئے گی. اب دیکھیے کہ اسلام کا بنیادی نقطہ نظر جو ہے نا وہ ہدایت پہ ہے. دن میں 5 بار نماز بھی جو پڑھائی جاتی ہے وہ بھی تربیت کے لیے پڑھائی جاتی ہے, اس میں یا کا نعبدو و یا کا نستعین تربیت کی جا رہی ہے, اللہ اکبر کی بات ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ جب دن میں 5 بار کوئی جائے تو وہاں سے کچھ سیکھ کے آئے, توحید سیکھ کے آیا. ہمارا المیہ کہہ کہ ہمیں عربی نہیں آتی اور ترجمہ نماز کا بھی صحیح نہیں آتا یا برا نہیں آتا, ہم 5 دفعہ نماز پڑھ کے بھی آتے ہیں لیکن ہمارا دامن خالی ہوتا ہے, اندر ایمان اور تقویٰ نہیں آتا, اندر روحانیت بیدار نہیں ہوتی. تو یہاں 2 باتیں ہمیں پتہ چلی, ایک تو یہ بات ہے کہ دین اپنی مرضی کا نہیں بنا سکتے, عقیدہ سب سے پہلے ہے, عمل بعد میں ہوں گے. بعض لوگ کہتے ہیں عقیدے پہ بات نہ کرو, بس چلو چلو اچھے اچھے عملوں کی بات کر دو, اختلاف ہوتا ہے. نہیں بھائی, آپ کسی نان مسلم سے کہیں آؤ نمازیں پڑھو, زیادتی ہوگی. آپ کسی لیڈی نان مسلم سے کہیں کہ دیکھو نیل پالش نہ لگاؤ, زیادتی ہوگی. آپ کسی نان مسلم سے کہیں کہ تم پک کا گوشت نہ کھاؤ, کوئی حق نہیں ہے اس کا. فرسٹ تھنگ عقیدہ ہے, آپ پہلے کسی کو مسلمان کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس سے نکاح کرواتے ہیں نا کسی کا, یا پھر اس کو نماز کی دعوت دیتے ہیں, یا پہلے نماز کی دعوت دیں گے پھر عقیدے کی. عقیدہ زندگی میں بہت ہی اہم چیز ہے, اس میں تھوڑا سا خلل آ جاتا ہے تو پھر انسان کے خبیتت اعمالہم عمل ضائع ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس کے لیے انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ میں جو کام کرتا ہوں کرتی ہوں, یہ میرے معاملے ایسے ہیں کہ کل اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گے. پھر یہاں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ دین کو اللہ کی مرضی سے قبول کرنا ہے, اپنی مرضی سے نہیں. ظاہری نیکیوں کے ساتھ باطنی نیکیوں کی بھی اہمیت ہے. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی, دل میں جو ہے وہ بھی پوچھا جائے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے یعنی انسان کے لیے ہر چیز اس کے اعمال پہ اثر انداز کرنے والی کر دی. مثلا اگر آپ دیکھیے کہ کسی کے عقائد میں شرک ہوگا نا, تو یاد رکھیے کہ اس کے عمل اچھے ہو ہی نہیں سکتے. ہر گناہ ہر غلطی کی بنیاد کیا ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں, اللہ کی ذات کو پہچانتے نہیں ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک روایت ہے قرب قیامت کی نشانیوں میں, ایک نشانی کیا ہے کہ مسجدیں ظاہری طور پر آباد ہوں گی لیکن ویسے ویران ہوں گی, یعنی لوگ پمپ اینڈ شو پہ بہت کام کریں گے, بڑے بڑے نام ہوں گے, بڑے بڑے محراب ہوں گے, لیکن اندر روحانیت نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ مشرکین مکہ کس قسم کا شرک کرتے تھے, پیچھے ہم سورۃ اعراف میں پڑھ چکے, نمبر 1 ننگے طواف کرتے تھے, یہ مسجد کو ویران کرنے والی بات تھی, سیٹیاں بجاتے تھے, شرکیہ کلمات پڑھتے تھے, 360 بت رکھے ہوئے تھے, کعبہ کی دیواروں پر مختلف تصویریں بنائی ہوئی تھی. اور آپ دیکھیں کہ مشرک کے سارے عمل ضائع. سورۃ انعام آیت نمبر 88 میں بھی آتا ہے, کتنے انبیاء کرام کے نام لے کے کہا ولو اشرکو, اگر وہ بھی شرک کرتے تو لخبط اعمالہم, ان کے عمل ضائع ہو جاتے. سورۃ زمر آیت 65 میں بھی یہی آتی بات کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرح وحی کی, اور وہ کیا کہ جس میں شرک سے یعنی بچنے کی بات ہے. ایک سوال اٹھتا ہے کہ مشرکین کو مسجد کی آبادی سے دلچسپی کیا تھی, جب شرک آ چکا, بت بن گئے سب کچھ, پھر خانہ کعبہ کے ساتھ تعلق اتنا جوڑنے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ ایک سوال دل میں آپ کے بھی آتا ہی ہوگا نا کہ جب شرک آ گیا تو پھر بیت اللہ کی بجائے وہاں کوئی مندر بناتے, کوئی اور کام کرتے. تو اس کا جواب کیا ہے کہ یہ ان کا بزنس تھا, مسجد حرام کی وجہ سے لوگ آتے تھے مکہ میں اور وہ ان کا بزنس پوائنٹ بن چکا تھا, حرم عزت کا ایک سمبل تھا. اب ایسی جگہ سے تعلق کیسے توڑتے جہاں سے مال بھی آتا, جہاں سے عزت بھی ملتی, لوگوں کی توجہ چاہتے تھے, لوگوں کو پسند کرنا, اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے تھے, یعنی قربانیوں کی بجائے اٹریکشنز والا دین پسند تھا. کیونکہ عموماً وہ کام جو چھپ کے کیے جائیں وہ دوسروں کو تو دکھتے نہیں ہے نا, हाँ वो काम वही कर सकता है जिसका दिल अल्लाह के लिए जुड़ा हो, अल्लाह के साथ जुड़ा हो। तो लिहाजा बता दिया, क्या वाकई तुम्हें शौक है अल्लाह के दीन को बुलंद करने का, तो फिर इसका तरीका क्या है कि इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाही मन आमना बिल्लाही वल यौमिल आखिर व अकाम अस्सला। फिर पूरे काम करो ना, फिर आधा दीन क्यों लाते हो, फिर आधी बात सुन के और कह के क्यों कहते हो कि मैंने दीन कर लिया। नहीं, फिर पहले अल्लाह पर ईमान लाओ। आप पूरे कुरान पाक में देख लें, जहां भी कोई ऐसी आयत आती है जिसमें अकायद और अमाल की बात हो, तरतीब क्या होती है, मन आमना बिल्लाही आमना रसूल बिमानजर। पहली आयत सूरत बकरा की देखे, जालिकल किताब ला रही बफी खुदल मुत्तकीन अल्लजीना यूमिनून बिलगैब। ये नहीं कहा कि अल्लजीना मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, ये नहीं कहा अल्लजीना युकीमून अस्सलात। अकीदा हर जगह पहले आता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को पहचानते हैं तभी उसके हक देंगे ना। मिसाल दूंगी दुनियावी एतबार से, पहले निकाह होता है, फिर जिम्मेदारियां शुरू होती है ना, फिर तकाजे शुरू होते हैं ना। निकाह के बगैर क्या वो तकाजे कोई निभा सकता है या कोई किसी से कर सकता है जो बाद में होते हैं? नहीं होते। किसी जगह आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, दाखिला लेते हैं या करते हैं, फिर डिमांड शुरू होती है ना उसके बाद, आपकी रिक्वायरमेंट्स है या आपकी डिमांड्स है। बिल्कुल इसी तरह पहले अल्लाह ताला के साथ खुद को जोड़ना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला बात जो होगी वाजे होगी। तो फरमाया कि असल इबादी क्या है, कि अल्लाह पर ईमान हो। किस बात का ईमान हो, कि अल्लाह ही रब है और वो मेरे सारे कामों के बदले मुझे देगा। फिर यौम आखिर पर ईमान हो, क्या ईमान हो, कि मेरी जिंदगी भर की हुई नेकियां अल्लाह ताला दिखाएगा मुझे क्यामत के दिन। फिर ऐसा बंदा क्या रियाकारी कर सकता है, दिखावा कर सकता है, जिसको ये यकीन है कि कल मेरी चीजें अल्लाह के हाथ पेश होनी है, वो तो चुपके चुपके करेगा, वो तो जितनी नेकी छुपा के करेगा उतना मुस्कुराएगा। क्या ऐसा बंदा ये कर सकता है कि दूसरों के सामने तो बहुत नेक बन जाए और अकेले में ना बने? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम जाहरी और नुमाइशी दीन की बजाय असल दीन लो, और वो क्या है कि ईमान बिल्ला यौमुल आखिर पर ईमान, अकाम सला, फिर वात जका, वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी से न डरे। अब देखिए यहाँ बड़ी बड़ी चीजों के अंदर अल्लाह ताला ने क्या कह दिया कि अल्लाह के सिवा किसी से न डरे। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ अल्लाह से के सिवा किसी और से ना डरने की बात क्यों गई की गई? कि अमूमन आप देखिए कि ऐसे जो मामलात होते हैं खानदानी, उसमें इंसानों से लोग डरने लगते हैं, अल्लाह के डर की बजाय दूसरों का डर ज्यादा आने लगता है, और नतीजा क्या होता है कि अमल जो है वो बदलने लगते हैं। फासा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन, उम्मीद की जाती है कैसे लोग ही हिदायत पाने वालों में से होंगे, यही है वो लोग जिनको अल्लाह ताला फिर हिदायत दे देगा। अब आप देखिए कि मुशरिकीने मक्का में जो शिर्क था, उसकी एक और भी मिसाल आपके सामने रखूंगी, और वो क्या थी कि जो लब्बैक पुकारते थे उसमें शिर्क के लफ्ज थे। हम जो लब्बैक पुकारते हैं वो तो सबको मालूम है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, पूरा तौहीद पे भरा हुआ। लेकिन मुशरिकीन क्या कहते थे, शुरू इसी बात से शुरू करते, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, फिर आगे क्या कह देते थे, इल्ला शरीकुन हुवा लक तमलिकुहु, तेरा कोई शरीक नहीं हाँ मगर जिसको तू खुद शरीक कर ले अपनी मलकियत में, जैसे ही मुस्लिम के लफ्ज भी आते हैं। तो इस तरह की बातें करते थे तवाफ के दौरान, और अपनी यानी हरकतों को वो करके खुद ही खुश भी हुआ करते थे कि देखो हमारा दीन कितना खूबसूरत है और कितना खुश करने वाला दीन है। फिर आप देखिए फहाशी आम कर दी, जिसमें बरहना तवाफ कर रहे हैं, औरत और मर्द इकट्ठे तवाफ करते थे, क्या ये सारी चीजें एक मुखलिस इंसान से तवक्को की जा सकती है? तो अल्लाह ताला ने फिर ऐसे लोगों को अगर खाना काबा से रोक दिया तो कोई बुरी बात तो नहीं है, अच्छी बात है ना। फिर इसी तरह आप देखिए कि जो मस्जिदों की आबादी की बात हुई, तो इसके अंदर चंद चंद हदीस आपके सामने रखूंगी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जिसने अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला वैसा ही घर उसके लिए बहिश्त में बनाएगा। ये सही बुखारी की रिवायत है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने ये हदीस पहले न सुनी हो, राइट? अब आप लाइए जरा इसको अपने बिल्कुल सामने, इस हदीस को। हम में से कोई चाहता है कि उसका अपना घर हो? हर एक ही चाहता होगा। اپنا گھر میرا خیال ہے کہ ایک عورت کے لیے ہمیشہ ہی کشش کی چیز رہی ہے اور بعض لوگوں کی ساری زندگی کا جہاد ہی ہوتا ہے کہ گھر اپنا ہو جائے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, میں اس کے لیے جنت میں گھر بناؤں گا. کیا بتاتی ہے یہ بات کہ تمہیں گھر چاہیے تو دنیا میں تم میرے گھروں کو آباد کرو. پھر آپ دیکھیں کہ گھروں کو آباد کرنے میں صرف یہی نہیں آتا کہ آپ مسجد کو آباد کریں, ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ اصطلاحات فرق ہو گئی مسجد کی اور مدرسے کی اور انسٹیٹیوٹس کی, اسکولوں کی. اسلام میں یہ ساری چیزیں ایک ہی تھیں. بہت بعد میں جا کے مسجد الگ ہوئی اور ادارے الگ ہوئے, مسجد نبوی ہی لوگوں کی درسگاہ تھی. ہم آج کے دور میں جہاں مسجد کی بات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا مسجد ہی میں چندہ ڈالیں گے تو بات بنے گی, مسجد ہی میں جا کے عبادت کے لیے کوئی کام کریں گے تو فائدہ ہوگا, اور اگر کوئی مثال سے الگ کام ہے اس کو بات کرنا تو اس کی کوئی اتنی نیکی نہیں. نہیں, بعض لوگ ہیں جیسے آپ دیکھیے کہ حرم میں جاتے ہیں خانہ کعبہ میں تو وہاں اسپیشلی جا کے یعنی صدقہ خیرات کرتے ہیں. کوئی کچھ لوگ ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہاں جا کوئی جا رہا تھا تو ان کو کہنے لگی ہے میرے سے کچھ پیسے لے جاؤ اور وہاں کبوتروں کو دانا ڈال دینا. بھئی کیا کریں گے وہ کبوتر؟ نہیں, وہ خانہ کعبہ کے کبوتر ہیں. اب ذرا سوچیں اگر آپ دانا ڈالیں گے وہاں, وہ آئیں گے پھر کھائیں گے پھر بیٹ بھی کریں گے, گندگی ہوگی نا. آپ نے ان کے نظام کو بگاڑ دیا. آج بھی دیکھے ماشاءاللہ ہمارے علاقوں کے لوگ محبت میں چور جانوروں پرندوں کی وہاں جا کے چوری چھپے دانے ڈالتے ہیں اور سعودی حکومت نہیں ڈالنے دیتی, کیونکہ وہ تو پھر پرندوں کا بھی گھر بن جائے گا نا. اور اگر انہیں کہا جائے کہ دیکھیں فلاں جگہ لوگ دین سیکھ رہے ہیں ان کو ضرورت ہے, یا وہاں ان کو کچھ کھلا دیں یا پلا دیں یا ان کو کوئی کتاب لیں, تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ نہیں نیکی. یعنی ایک تصور بن گیا ہمارے ہاں نیکی کا رٹا رٹایا, اور وہ یہی ہے کہ خانہ کعبہ میں جا کے یہ کام کرنا ہے. اسی طرح بعض لوگ مسجد کے ڈونیشن باکس میں چندہ ڈالنے کو سمجھتے ہیں کہ اصل نیکی ہے ہی یہ, لیکن اگر ہو سکتا ہے کہ وہاں ضرورت نہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ جو ڈالیں وہ آپ کا 6 مہینے بعد کام میں ہے, لیکن اس کے برعکس کوئی باہر بھوکا بھی بیٹھا ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی کام ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی بات کی جس سے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دین کی یا مسجد کی بات ہے, تو اس سے مراد پھر اللہ کا دین کی جگہ ہے, نہ کہ صرف یہ کہ اس سے خالی مسجد ہے. ایک اور بڑی پیاری روایت ہے, اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ یعنی ایسی باتوں کو چونکہ ہم عربی کو نہیں سمجھتے نا, تو اس کے لفظوں کے اوپر پورا پھر غور بھی نہیں کر سکتے. جی, ایک روایت آپ دیکھیے ترمذی کی ہے, سید ابو سعید رضی اللہ عنہ سے. آپ نے فرمایا اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو من آمن باللہ والیوم الآخر. یہ ترمذی کی روایت ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اس روایت میں ضعف ہے, لیکن اگر اس کو اس آیت سے دلیل لے لی جائے تو اس آیت میں تو بالکل یہی بات موجود ہے نا. پھر آئے ایک اور روایت صحیح بخاری کی, 7 آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا, اور اس کے اندر پہلا وہ شخص ہے جو عادل بادشاہ, پھر وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے عبادت اللہ کی عبادت میں رہا, اور تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہا. وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. کیا ہیں آج ایسے لوگ, ایسے مرد, ایسے بیٹے, ایسے بھائی شوہر ہیں کہ جن کے دل مسجدوں میں اٹکے رہے, جب ڈھونڈو ان کو مسجد میں پالو. وہ یہ نہیں پاس ہو سکتے کہ کسی بازار میں گھوم رہے ہوں گے, کسی مال میں ہوں گے, کہیں پکنک میں ہوں گے, نہ ملے تو جا کے چیک کر لو مسجد, کسی شہر کی کسی مسجد میں بیٹھے ہوں گے. اللہ کرے کہ سب کو ایسا ہی شوق آ جائے, اور یہ شوق پیدا کرنے والی مائیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ ماں بچے کو, چھوٹے بچوں کو اگر محبت کے ساتھ اگر مسجد کے ساتھ راغب کر دے اور جانا ہے عبادت کے لیے, تو وہ چیز دل میں رہتی ہے. یہاں پھر ایک بات تھوڑی سی اصلاح کی خاطر کہہ دوں کہ بعض دفعہ بچیوں کو مائیں مسجد میں بھی لے جاتی ہیں, لیکن یہ لالچ لے کے جاتی ہیں کہ اچھا وہاں تم کھیل لینا, وہاں باہر والی بال کھیل رہے ہوں گے, اچھا وہاں تم ایکسرسائز کر لینا, اچھا وہاں تم جا کے پیزا ملے گا, وہاں کھانا ملے گا. ایسا نہ کریں, شوق اللہ کا ہی دلائے. گھر جس کا ہوتا ہے اس سے ملنے جاتے ہیں. ہم کسی کے گھر کسی کو لے کے جائیں تو یہ تھوڑی کہتے ہیں چلو وہاں کھانا ملے گا, اب تو دوستوں کو ملانے کے لیے لے کے جاتے ہیں نا. تو مسجد میں جانے کے لیے بھی دل میں رغبت ایسی ہی دلانی چاہیے کہ جس سے پھر وہ کام جو ہے وہ ان کے لیے اللہ کے لیے ہو جائے, نہ کہ کسی اور کے لیے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے جب تک اس کو حدث لاحق نہ ہو، یعنی ریسٹ روم میں جانے کی ضرورت نہ پیش آئے. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر دے. ہے کوئی ایسی دعائیں لینے والا؟ وہاں بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ بیٹھے ہی ہوئے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. پھر اسی طرح صائب بن یزید سے ایک روایت ہے کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، اتنے میں ایک شخص نے مجھ پر کنکر پھینکا، کیا دیکھتا ہوں کہ عمر بن خطاب ہے. کہنے لگے جاؤ ان دو آدمیوں کو بلا لاؤ. میں بلا لایا. حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے طائف سے، یعنی آؤٹ سائڈر تھے، اسٹرینجرس تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں خوب سزا دیتا، تم رسول اللہ کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہو. یہ بخاری کی روایت ہے. سبحان اللہ، یعنی کہ اتنا ادب اور اتنا احترام کرتے تھے وہ لوگ ان چیزوں کا کہ اللہ کی مسجدوں میں جا کے آوازیں بھی اونچی نہ ہو، اور پھر اگر مسجدوں میں جا کے کچھ اور ہی کام ہونے لگے تو وہ بات بھی درست نہیں ہوتی. تو بہرحال اس سے اگلی آیت بھی اسی کے ساتھ ہی ملتی ہے. فرمایا اجعلتم سقاية الحاج، کیا تم نے سوچا ہے کہ پانی پلانا حاجیوں کو، وعمارة المسجد الحرام، اور عمرہ کرنے والوں کو، یعنی حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو پانی پلانا، یہ عمل کمن آمن باللہ والیوم الآخر، ماند ہے اس شخص کے جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، کوشش کی. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کون؟ جس نے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو پانی پلایا، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ پہ ایمان بھی لاتا ہے، یوم آخرت پہ ایمان ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کر رہا ہے. پھر خود ہی اس کا جواب دے دیا، لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نگاہ میں یہ دونوں برابر نہیں ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے والوں کو پانی پلانا اس برابر سمجھ لیے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عمل اس شخص کے عمل کے برابر ہو گیا؟ کس شخص کے عمل کے برابر؟ کہ جو اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر، اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کی نگاہ میں یہ کام برابر کے نہیں ہو سکتے. اس آیت کی شان نزول میں ایک واقعہ ہے، اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات جو ہے مزید واضح ہوگی. سید نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص کہنے لگا مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے، یعنی اس کی نظر میں حاجیوں کو پانی پلانا اتنا بڑا عمل تھا، کہنے لگا بس میں اگر یہی کام کر لوں تو میرے لیے یہ کافی ہے. دوسرا بولا مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے مسجد حرام کی تعمیر اور آبادی کے. ہر ایک نے اپنی اپنی پسند کا نیکی کا کام چن لیا نا. تیسرا کہنے لگا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ان کاموں سے افضل ہے جن کا تم ذکر کر رہے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں جمعے کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، اور جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو اس کے بارے میں ضرور سوال کروں گا، یعنی کہ ان میں سے کون سا کام بڑا ہے، پانی پلانا حاجیوں کو، یا مسجد حرام کی تعمیر کرنا، یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے یہ بات انہوں نے کی تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم اللہ کے راستے میں پانی پلانا اور ان کاموں کو برابر سمجھتے دوسرے کاموں کے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو پتہ کیا چلا کہ جہاد، اللہ کے راستے میں محنت کرنا، یہ ان تمام نیکیوں سے بڑی نیکی کا کام ہے، کیونکہ ایسے کام کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. جہاد جو ہے وہ حقیقت میں اسلام کی چوٹی ہے. اور یہ ایک ایسی بڑی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ تم ان کاموں کو چھوٹا سمجھتے ہو. نہیں, اللہ کے ہاں کام وہی پسندیدہ ہے جس کو اس کی پوری روح کے ساتھ کیا جائے. ہم بات کر رہے تھے نا کہ مسجدوں کے اندر تعلیمی ادارے اب نہیں رہے, یا ہیں تو وہ روحانیت نہیں رہی جو کہ دین کے نام پہ ہونی چاہیے. کہ ایک وقت آتا ہے کہ بچے اسلامی اسکولوں میں بھی جانے کے بعد روحانیت نہیں سیکھتے, اسلامک نالج آ جاتا ہے, یعنی دنیاوی نالج جیسے آتا ہے ویسے اسلامک. دیکھیں میں اس کو کنڈیم نہیں کر رہی کہ اسلامی اسکولوں میں بچے نہ جائیں, میں بات جس پہ کرنا چاہتی ہوں اس پہ غور کیجئے گا کہ جس طرح عام اسکولوں میں جا کے لوگ دوسرے نالج لیتے ہیں, اسلامی اسکول میں جا کے اگر صرف اتنا ہی صرف فرق پڑے کہ باقی نالج کے ساتھ ساتھ اسلام کا بھی نالج مل گیا, وہ بھی ملتا ہے اور ساتھ یہ بھی مل گیا ایکسٹرا, ٹھیک ہے, یہ دوسرے درجے کی بات ہے. پہلے درجے پہ وہ تھا, یہ دوسرے پہ آ گئے, بہتر ہو گیا, لیکن یہ منزل نہیں. ضرورت کس کی ہے کہ اسلام ان کے دلوں میں آ جائے, ان کی محبت میں آ جائے. ہم عموماً اس بات پہ خوش ہوتے ہیں, یہ ماؤں کو خوش ہوتے دیکھا, ہاں بچہ اسلامی اسکول میں گیا, اس کو اتنی صورتیں یاد ہو گئی, اس کی گرامر اچھی, عربی اچھی ہو گئی, تجوید اچھی ہو گئی. حالانکہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے, اس کو اتنی صورتوں کے نام یاد ہو گئے, اس کو اتنی تاریخ کی باتیں آئیں گی, ایکسیلنٹ بات ہے, کوئی اس کا مقابلہ نہیں, لیکن یہ منزل نہیں. اسی لیے بعض لوگ اسلامی اسکولوں میں بھیجنے کے باوجود بچوں کے اندر خرابیاں دیکھتے ہیں, وہ برائیاں نہیں جاتی جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں. جو جو بچے بڑے ہوتے ہیں پھر وہی مشکلات آنے لگتے, کیوں؟ دل میں ایمان نہیں آیا. جب دل کے اندر لوگوں کے سچا اسلام آتا ہے تو پھر تبدیلی بھی آتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یورپ میں اس وقت بہت سارے چرچز بک رہے ہیں, شاید آپ لوگوں نے اس چیز کو کبھی دیکھا ہو اور یا نہ دیکھا ہو. کیوں بک رہے؟ کہ ان کی نسلوں نے چرچز میں جانا چھوڑ دیا. وجہ کیا ہوئی؟ کہ انہوں نے ان کو مسجدیں, ان کی تو وہ مسجدیں ہی ہیں نا, عمارتیں بنا دی لیکن علم نہ دیا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آج مسلمانوں میں بھی یہی حالات ہو رہے ہیں. کئی مسجدیں جو ہیں وہ واقعی لوگوں کو اب ایک بوجھ دکھنے لگی کہ یہ خالی مسجد پڑی ہوئی ہے اور اس میں کوئی کام نہیں, کوئی دھندا نہیں, اس سے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو یہ بنا دیں, اس سے تو بہتر ہے آپ اس کو یہ بنا دیں. وجہ کیا ہے؟ آپ نے مسجدیں بنا لی, آباد کرنے والے لوگ تیار نہیں کیے, وہ ایمان کے پیکر نہیں تیار کیے جو مسجدوں میں دل لگائیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم نے بنیادی تعلیم نہ دی, اگر وہ شوق نہ دیا بچوں کو اور تعلیمات نہ دی, تو ایک وقت آئے گا کہ مسجدیں بھی سوشل سینٹر رہ جائیں گے. آپ اس کے لیے خدا نہ کرے وہ وقت آ جائے کہ آپ مجبور ہو جائیں مسجدوں کا نام مسلم سوشل سینٹر رکھنے پہ مجبور ہو, جیسے اس وقت کئی علاقوں میں ایسا ہو گیا کہ مسجد نام نہیں رہا مسجدوں کے. الحمدللہ میں تو کئی جگہ ٹریول کرتی ہوں تو لوگ مسجد نہیں لکھاتے, کہتے ہیں ہمیں یہ فلاں مسجد میں آپ کا درس ہے, تو جب فلائر پہ آتا ہے تو وہ مسجد نہیں, یہ اسلامک سینٹر ہے, کیونکہ مسجد نہیں کہہ سکتے. یا سم ٹائم بالکل ڈفرینٹ نام بھی ہوتے ہیں, جو کمیونٹی سینٹر یا ریکریشن سینٹر, کچھ اس طریقے کے نام ہے, امینڈمنٹس ہو گئی. اب پیچھے سوچ جو بھی ہے کسی کی وہ الگ ہے, لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہم نے لوگوں کو اصل روح نہ دی دین کی, تو ایک وقت آئے گا کہ وہی حدیث سچ ثابت ہو جائے گی کہ دین نہیں ہوگا اس کا نام, قرآن ہوگا لیکن رسمن پڑھا جائے گا, یعنی لا یبکی من الاسلام الا اسمن, نہیں باقی رہے گا اسلام میں سے کچھ مگر اس کا نام, یعنی نام کے مسلمان ہیں, اور نہیں قرآن میں سے باقی رہے گا مگر رسمن لوگ پڑھیں گے, جیسے ایک اوکیشنل یا فنکشنل پڑھنا. تو بہرحال بات یہی ہے کہ اگر قوم کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہے, اللہ کے دین کے لیے تیار کرنا ہے, تو پھر اس کے لیے روحانیت لانی پڑے گی. نمائشی اور ظاہری نیکیوں کی بجائے کچھ اور کام کروانے پڑیں گے, ورنہ یاد رکھیے کہ پھر تاریخ تو ہمارے سامنے ہی ہے. آپ اسپین میں جا کے دیکھیے, مسجدیں چرچز میں بدل گئی. کیوں؟ مسجدیں تو بنائی بڑی بڑی, پڑھنے والے نہیں بنائے, سیکھنے والے نہیں بنائے, آج وہ مسجدیں چرچز میں بدل چکی. وہاں اذان نہیں دے سکتے, وہاں کلمہ نہیں پڑھ سکتے. کیا ہوا؟ میں نے خود کسی ایسی جگہ جا کے دیکھا, بڑی بڑی مسجدیں ہیں, یعنی آپ لٹرلی, میں نام لیے بغیر آپ کے ساتھ شیئر کروں, کہ یعنی ایسی مسجدیں ہیں کہ جس کو مسلمان اپنا اثاثہ سمجھتے ہیں, لیکن آج اس وقت جو وہاں حالات ہیں, 5 وقت نماز نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ٹورسٹ سینٹر بن چکے ہیں. यदि मैंने अपनी आंखों से देखा कि नमाज के वक्त में हम मस्जिद में मौजूद है, और दिखाने के लिए भी इसीलिए लोग गए कि ये बहुत मशहूर मस्जिद है यहाँ की, लेकिन वहां जाके आप देखें टूरिस्ट है वहां, यानी जो फॉरनर्स भरे हुए और नमाज नहीं हो रही। लोग लिबास जैसे भी पहनते हैं, वो मस्जिद में जाने से पहले ऐसे लोगों को एक जुबा सा देते हैं, कुछ चादर सी होती है ग्रीन सी, कि प्लीज इसको आप पहन लें क्योंकि ये हमारी मस्जिद है। जूतों के साथ लोग जाते हैं, यानी जो वहां दिल की हालत हमारी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि यानी इस तरीके को लगता था कि अल्लाह ताला ये मस्जिद है, वो मस्जिद आप देखे अक्ल दंग रह जाती है कि ये इंसानी हाथों ने बनाई हुई चीजें हैं, हाथ से कंदा की हुई चीजें, छतें और उनके क्या फालूस। और वहाँ एक एक दिन में यानी हजारों की तादाद में जो है टूरिस्ट वो आते हैं और चीजें देखते हैं। क्यों मस्जिद में नमाज नहीं 5 वक्त होती? कि फिर टूरिस्ट नहीं आ सकेंगे, फिर ये हर नमाज के लिए बंद करनी पड़ेगी। यानी उन मुल्कों की अब मईशत का 80% डिपेंडेंसी जो है ना वो टूरिज्म पे है। उन्होंने मस्जिदों को एक टूरिज्म में करा, और बाद में देखा तो मस्जिद में एक बहुत बड़ी कब्र भी थी। फिर मैंने कहा कि अच्छा ही है फिर नहीं हो रही, क्योंकि मस्जिद में कब्र है तो अल्लाह ही बेहतर जानता है उनकी क्या हालात है। लेकिन यानी आज मुसलमानों के हालात को इतने अच्छे नहीं है। जहां जाके देखा, एक वक्त ऐसा आ गया था कि हम किसी जगह नमाज पढ़ने के लिए रुकते थे तो पहले पूछते थे कि यहाँ किसी की कब्र तो नहीं। बड़ी मशहूर मस्जिदों में किसी मस्जिद के में कोई ऐसी नहीं आपको मिलेगी जहाँ कब्र ना हो। एक मस्जिद हमने देखा, हमें कुछ नहीं मिला कि इसमें कोई कब्र नहीं, अंदर जाके देखा खुला, तो बाद में क्या पता चला कि वो मस्जिद ऊपर है। तो उस वो जो आदमी था हमारे साथ, उसने कहा कि इस मस्जिद के नीचे जो पूरा फर्स्ट फ्लोर है, जो बेसमेंट है, वो पूरा कब्रिस्तान है, पूरा खानदान है वहां। और हम वहां साइड से देखा, जो विंडो है, फिर नीचे जाने का रास्ता देखा, पूरी नीचे कब्रें हैं और ऊपर मस्जिद बनी हुई है, और लोग मस्जिद को मस्जिद कहते हैं। रूहानियत नहीं रही, दीन नहीं रहा। वो मस्जिद नहीं आज जिसने लोगों के दिल बदले थे। मस्जिद की छत टपकती थी लेकिन लोगों के दिल जुड़े हुए थे। आज मस्जिदें सजी हुई है, दिल खटे हुए हैं, दिल टूटे हुए हैं। लोग मस्जिदों के नाम पे झगड़ते हैं, मस्जिदों के काम पे झगड़ते हैं। तो क्या तुम समझते हो कि ये दीन की खिदमत हो जाएगी? नहीं, वजाहद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी नस्लें तैयार करनी पड़ेंगी, ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। हम भी यही आज सोचते हैं, आज मस्जिदें बना के चंदा भी डाल देंगे, काम भी कर देंगे, कभी हफ्ते में एक दिन वॉलंटियर कर देंगे, काम अपनी मर्जी के करते रहेंगे। ऐसे नस्लें नहीं चलती। जिंदगी अपनी मर्जी की, कमाने के ढंग अपनी मर्जी के, जीने के मर्जी के ढंग, और जाके कह दें कि मस्जिदें आबाद हो जाएंगी, ऐसे नहीं हो सकता। वल्लाहु ला यहदिल कौमत ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता, अल्लाह ताला नहीं बचाता ऐसे लोगों को। अल्लाह ने अपने घरों की आबादी का वादा किया। अगर आप कहीं भी अल्लाह का कोई घर बेआबाद देखे ना, तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होती है, या वो घर अल्लाह के नाम का नहीं रहा होता, आपके नाम का बन चुका होता है, या फिर आपने कोई ऐसी तरबियत नहीं की लोगों की कि लोग आपके इस काम में तैयार हो सकें। हर जगह कोई ना कोई जरूरत होती है। यानी ये हकीकत है कि जैसे ये मुशरिकीन मक्का के लिए ये चीज यानी बिजनेस थी, तो आज भी तो फिर वही कहानियां हो गई ना, कि वो मस्जिदें भी एक ऐसी चीजें बन गई और जिसको लोग यानी क्या सोचते हैं, और लोग बिल्कुल उन बिल्डिंग्स को ये सोच के देख इस नजर से देखते हैं कि शायद ये भी कोई तारीख के शाहकार है। यानी उनके रंगो रूप और उनके शीशों और उनके कामों में खोखे रह जाते हैं, हालांकि ये बेहतरीन मौके होते हैं लोगों की तरबियत के। तबलीग कितनी अच्छी हो सकती है अगर वहां आए टूरिस्ट, कोई हर्ज नहीं है, मुश्किल नहीं है, आ सकते हैं। लेकिन अगर वहां पांच उनको बाहर खड़ा कर दिया जाए कि तुम अब बाहर खड़े रहो, जमात हो रही है, और अगर पूरी मस्जिद भर जाए मुसलमानों से नमाज पढ़ते हुए, तो आप देखिए कि क्या वो वहां जमेंगे? क्या उनके दिलों में रौनक नहीं आएगी इस्लाम की? हमारी मस्जिदें तो खाली हैं, लोग क्या करेंगे हमारी बिल्डिंग्स को देख के? हमने नस्ल साजी नहीं की, हमने जहन साजी नहीं की, हमने लोगों को वो दीन दिया ही नहीं जो यकीनन वो दीन था। आप देखिए कि ऐसे ऐसे लोग भी आते थे मस्जिद नबी में कि जो कुफर वाले दिल लेके आते थे और इस्लाम वाले बन जाते थे। आगे इंशाल्लाह एक आयत आएगी तो मैं आपको सुनाऊंगी वाकया सुमामा के इस्लाम का। सिर्फ लोगों को मस्जिद में आते देखते उनकी आमद और रफ्त देख के मुसलमान हो गए, लेकिन जब वो रूह नहीं रहती तो फिर हम सब कुछ करके भी बात को नहीं समझते। यहाँ तक पहले तिलावत सुनते हैं फिर आगे चलेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم